Bismillahirrahmanirrahim. İnşallah konumuz 3 ayet-i kerime var Haşr suresinin sonunda. İmanla ilgili bunlar. İşte konumuz bu olacak bugün inşallah. Önce bu 3 ayet okumanın sevabına gelelim, faziletine bakalım. Kur'an'ın her bir kelimesi, harfi Allah kelamı Celle Celaluhu. Mevlamıza böyle. Hepsi de okumada bir sevap. Yani bazı ayet-i kerimeler sır imanla ilgili olduğu için olan tabi önemi daha fazla farklı oluyor da iman önemli. İşte buyuruyor Ali Peygamber Hazretleri Men kâle yine yusbihu. Bir kimse sabahtan şunu söylerse, okursa sabahtan. Selase merak 3 defa. Evet, hocam, müşterim. Evet, bilesim alim, beni şeytan hocam dersi böyle. Evet, billahi semil alim, beni şeytan hocam böyle. Anlamı şu, evet, billahi, ben Allah'a sığınıyorum. Öyle Allah ki, es semil el alim. Hem her kişiden, her şey Allah'tan sığınıyorum. Kimden beni şeytan hocam? Şeytanın şerrinden. Ve kare'e, okursa. Demek ki bir insan sabahleyin, sabahımızdan sonra hemen olabilir, biraz olabilir. Yani bunun bir vakti yok aslında. Bir insan sabahları okursa, her sabah okursa buna. Erkek kadın tabi böyle. Minasuret-i Ahşri bu üç ayeti okursa Vekirallahu bi'yi sevbin elfe melekin Allah o kimseye melekleri tevkir eder, vekil eder böyle. Sayıları çok. 70 bin melek. Yani aslında kısa yani. 3 ayet-i kerime. Öyle 2 dakika, 3 dakikada okunabilir. Fakat sevabı çok olmaktır. Yani böyle. Bir kimse demek ki sabahtan okursa böyle. Okursa Allah kimseye vekil ediyor. Melekleri. 70 bin melek. Yusra'nın aleyhi o kimseye dua ederler. Onun affını Allah dilerler böyle. Hatta yumsiye akşama kadar. İtibadi yoktur böyle. Yani ne bir yan gelin böyle bak. Yan gelin böyle. Kur'an'da bu. Haşr suresi var böyle. Kadsem ile Tebarek arasında Haşr suresi var orada. Bunu 3 ayeti son ayetini yine okursa demek ki o kimseye akşama kadar melekler ona dua ediyor muhtemelen böyle. Ve mahte fidâke yevmi eğer ki o kişi ölürse mahte şeyden reşide ölür. Yani çok büyük fazla makamı böyle. Çok büyük fazla böylece. Şimdi biliyorsunuz cami sabah namazında hocalar bunu okurlar genelde. Ama peygamber kim okursa biliyor böyle. O dinlenir okumak gerekir böyle, böyle. Yani sabahları hemen namazı olabilir, biraz olabilir. Bir kimse üç defa evzi bilesi alim der. Ondan sonra da bu üç ayeti okursa akşama kadar ona melekler dua ediyorlar. Onun affını Allah diliyorlar böyle. Daha akşama kadar o gün ölürse oluyor o gün ölürse şehit olarak ölüyor muhtemelen böyle. Hemen kale hile yumsiye bir insan bunu akşam nasıl okursa kâne bitti kerim menziyette aynı öyle olur böyle. Sabaha kadar ona melekler dua eder muhtemelen bak. Yani kişi yatıp uyuyor. Ama 70 melek ona dua eder muhtemelen böyle. Şimdi gelin işte bunların anlamına inşallah. Tabi biraz tabi genişe kapsamlı inşallah bu anlamı vermek çalışacağım inşallah. İmanla ilgili olduğu için, imanı güçlendiği için oynata bunların fazla fazla böyle. İman böyle. İman tabi inanç aslında böyle. Fakat arada fark var ama. Bir insan bir şey inanabilir ama kesin olmaz böyle böyle. İman hiç şey şüphe kabul etmeyin böyle. Kesin imana, inanca iman denir ona böylece. İman insanın motoru mudur? Motoru böylece. Motor güçlü olursa ne yapar değil mi? Arabayı, traktörü, vagonu, tırı çeker götürür böyle. rampaya çıkar, kola çıkar böyle. Yani rampaya çıkarıyor rampaya böyle. Yani her şeyi aşabilir böyle şey. İnsan da imanın kuvveti olursa, kişi ne yapar? O kişi her engeli aşar. Yani başına bir hal gelebilir, felaket gelebilir. Her şeyi kişi bunları Allah'a tevekkül ile karşılar. Bu aşar bunları böylece. Şimdi başlayalım işte bunun şeyine. Bismillahirrahmanirrahim. Hüvallahü lezî la ilahe illâhu. Hüvallah. Allah gerekçe O'dur. O'dur Allah gerekçe alıyor. Bu dikkatleri oraya çeviriyor. Bak bu ember. Ayet-i Kerem böyle. Hüvallah. O'dur Allah gerekçe alıyor. Yani gönülde, akılda, kalpte ne varsa bunları dışarı çıkarıp böyle bir Allah gerekçe yönelme. Böyle yönelme. O'dur Allah böyle. Bizi O yarattı. Sonuçta ona döneceğiz yine. Bak muhtemelen. Yani bu ilki meseleyi bir kavrasak imanın daha güçlü imanı verir. Bizi O yarattı. O yarattı. Sonuçta yine ona döneceğiz. Allah'ın canına. Sonuçta böyle. Yani insan kabre girdiği zamanlar bir tek kefene sarılıyor insan be. Bir kefene sarılıyor insan böyle. Tabi dostlar, ahbaplar ne yapıyorlar? Herkese geri dönüyorlar. İnsan Allah huzurunda Mevla'ya teslim ediyor. Böyle. Yani Yaradan Mevlam, dönüş yine Mevlamıza. Bir de tabi mahşerde hesaba, sorguya çekilmek var bir de böyle. Hüvallah Allah odur. Ellezî öyle Allah ki Celle Şanühü, La ilahe illa hu. Ondan başka ilah yoktur başka. Uluhiyet, ilah böyle, yaratıcı. Yok mu demek böyle. Yani olsa ne olur zaten böyle, aralarında ihtilaf olur. Mesela biri ayı bir yere çeker, bir güneş bir tarafa çeker, düzen bozulur gider mi demek böyle. Yani öyle bir hasa bir denge var ki şu evrende, yani güneşi biraz bir yere çekersen, yöngesini değiştirme, her şey bozulur demek böyle. Mesela güneş, dünyamıza biraz yaklaşsa ne olur? Bir hal biter. Denize bu arada gider. Güneş uzaklaşsa biraz yine hava, bir hava hayat biter. Denize donar. Hayat olmaz gene böyle. Yani demek ki şu evrende, alemde öyle bir denge, düzen, hassas bir matematiksel bir denge var ki haşa eğer Allah'ın ortağı şeriki olsa, yani başka bir ilah olsa ne olur? Tabi itiraf aralarında. Biri yıldızı başka bir yere çeker. Galaksi başka bir yere çeker böylece. Karşı gider böyle böyle. Ya bu neyi gösteriyor bize böyle? Tevhid yani tevhid. Allah bir. Allah bir böyle. La ilahe illa hu. Allah bir Celle Celaluhu. Ondan başka ilah yok. Odur. Alimül gaybi ve şehadeti. Alimül gaybi, gaybı ancak o bilir, gaybı. Ancak Allah bir gaybı derler. Dedim gayb, gizli olan bir şey. Yani kullara, mahlukun göremediği, bilemediği bir şey. Orkanısı mesela bir anahtar düşmüş. Onu kesin bile bulamazlar böyle. Bir de bu çok anlama geliyor gayb meselesi. Hazır olan burada olmayan böyle. Henüz yaratılan, yaratılmayan, daha yaratılmayanlar var mesela. Bundan 100-200 sene sonra kim olacak bu dünyaya? Yani bugün insanları kimse kalmayacak. Kimler gelecek böyle? Kimler ölecek? Hep yazılmış bunlar böylece. Ve şehadeti, o da şuhud, görünen, bilinenler. Dağlar, tepeler, denizler, büyük sahadaki, çöldeki çakıllar mı denir? Taşlar, çakıllar mı denir? Yani kaç tane çakıl taşı var? Denizlerin etrafında ne kadar incecik kum taneleri var? Dünya, gökler, yıldızlar, bütün alemleri, böyle hepsi bunların iliyor. İlmi ilahide bunların böyle. Ve bugünkü durumu bildiği gibi, geçmişti Mevla'nın biliyor, geleceğini biliyor. Bundan mesela 10 bin yıl önce neydi durum? Şimdi oldu. Hüber Rahman, Allah Celle Şanlı Rahman'dır. Allah Celle Rahman'dır. Rahman ismi böyle. Er-Rahim'i ve Rahim'dir böyle. Rahman, Rahim Mevlamız böylece. Bunların anlamı açayımız inşallah. Bu tabi Besmele'de geçiyor bu Rahman, Rahim ismi böylece. Ve Fatiha'da geçiyor bu. Açayım bu anlamı arkadaşlar biraz. Hüber Rahman, ancak O'dur Rahman. O'dur Rahman. Rahman rızık veren, ayrım yapmadan, yani mümin kafir, ayrı yapmadan, insan, cin, hayvan ne varsa hep rızkını veren Mevlamız, rızkını veren Mevlamız. Ancak Allah verir, O verebilir. Başkası rızkı veremez böyle şey. Efendim işte benim param pulum var da alırım. Alırsın ama Rabbim yaratırsa alırsın muhteremler. Yağmur yağmasa, kurak olsa yıllarca bir ağaç kalmaz ki kurulur muhteremler. Bitki kalmaz böyle böyle. Rabbim bir sel verir alır götürür muhterem bunları böyle böyle. Yani yaratan Rabbim muhteremdir, yaratan böyle. Şimdi rızık denince yani çok geniş kapsamlı bir konu muhteremler. Ama imanla ilgili bir konu bak. Yani biraz açayım bunu inşallah. Rızık işine bakan melekler var böyle. Bunların başında Mikail Aleyhisselam var. Onun görevi rızıkla ilgili. Rabbim ezel yazmış. Lehim babuza muhteremler. Yani her ay, her yılda yani mevsime gelişen bitkiler içerisinde nerede kaç tane yaratılacak? Mesela diyelim ki bu sene kaç tane elma yaratılacak? Kaç tane pirinç, fasulye? Onlar kim yiyecek onları? Kim çıkar onun altına? Peki nasıl bunu ile Şabe'ye Mikail Aleyhisselam evlat güneş, onu emrine muhteremler, güneş muhteremler. Eğer güneş olmasın, dünya hayat olmaz. Güneş enerji, enerji, ısık ve ışık. Enerji, enerji. Ne oluyor güneş enerjisiyle muhteremler? Denizler buharlaşıyor. Buharlaşma oluyor muhteremler. Şimdi şöyle insana baktığı zaman dünyaya, yani dünyanın dört dönüşü su, deniz yani böyle. Bu kadar gerek var mı acaba değil mi? Alt kara parçaları, denizde daha çok böyle. Bir okyanuslar, ucu ucu bilmiyor musun? Bunlara gerek var mı acaba? Var muhteremler. Su dengesi var diyor. Allah'ın kuruluşu su dengesi muhteremler. Meryem onu indirdi gökten, din yaratırken ve orada depolandı. Önce bunların yatakları yaratıldı. Göl, deniz yaratıldı. Meryem onu indirdi gökten, orada depolandı bunlar böyle şey. Şimdi az olsa ne olur? Buharlama ile bu kifayet etmez. Buharlaşma böyle. Bu güne enerjisiyle ısınıyor denizden muhtemelen. Bir buharlaşma oluyor böyle. Hatta 20 derecede bile buharlaşma başlar. Ama çok şeffaf, beyaz görünmez, gözle görünmez. Ancak ileride bunlar daha güçlü bir şey görünür bunlar böylece. Peki ne oluyor bu şunun su buharı buharlaştı gidiyor havaya. Su lazım topraklara muhtemelen böyle. Dağlara, ormanlara, yaylalara, tarlalara, bağlara, bahçelere su lazım muhtemelen böyle. Böyle. Lazım muhtemelen böyle bak. Nedir? Bu su şehrimi var böyle. Su şehrimi nereye böyle böyle. Buharlaşıyor. Tekrar denize dönecek böyle. Su şehrimi var böyle bak böyle. Buharlaşıyor. Yukarı çıkıyor böyle. Su buharlaşıyor ne oluyor? Hafifliyor. Havadan hafif oluyor böyle. Yukarı çıkıyor. Çıkıyor ama devamlı çıkarsa ne olur? Atmosfere geçti mi o zaman kaybolur gider. 100 yıl, 200 yıl sonra denizler biter. Ne gerekiyor? Bu an tutulması gerekiyor havada. Atmosfer muhtemelen. Tutulması gerekiyor. Yine olmasın bundan böyle. Ne oluyor su buharı? Bir yere geliyor ki soğuk bir hava tabakasına geliyor muhtemelen. Geliyor. Orada su ne oluyor? Soğuk hava tabakasına biraz soğuyunca hafif yoğunlaşıyor. Yere düşmüyor, yukarı çıkamıyor muhtemelen. Bak. Sanki bir nebetçi var, sınır var muhtemelen böyle. Bak. Yani Allah'ın değil mi kurnu dedi muhtemelen böyle. Yani şu dengenize bakın hatırlıyor. Allah aşkına böyle ya. Allah bakın böyle. Sonra kalıyor. Sonra hemen insan olur yere derinden çıktı ya derinden inecek. Bir şey yaramaz ki böyle. Ne gerekiyor? Bunların havada bunların depolanması gerekiyor. Su buharlarını böyle. Rabbim dilediği zaman ne oluyor? Bunları Rabbim bir sıkıştırıyor böyle. Nasıl sıkıştırıyor? Buna bir sebep lazım maddi aleminde. Fırtına rüzgar muhtemelen böyle. Ona göre sağdan sonra rüzgar esiyor böyle. Bunlar bir toplumlar. Toplum sıkışıyor, yoğunlaşıyor. Ağırlaşıyor böylece. Bunların şimdi ne gerekiyor? Gerek yere sevkiyatı gerekiyor bunların böylece. Kim yapar bunları? Hani Allah'ın vatanı böyle. Yine Mevlam bir fırtına rüzgar veriyor. Bunlar sevkiyatı mıdır? Aslında melekler var bunu yönetiyor. Melekler mıdır böyle? Yönünü böylece. Nereye gidecek? Hangi köye? Hangi ormana? Hangi yaylaya? Hangi tarlaya bakmış bunlar böyle? Oraya sevkiyatı bunlar mıdır böyle? Yere sevkiyatı bunlar böylece. Sonra Rabbimin dilediği yerine olur? Durum muhteremler. Zaten su buharı yoğunlaştırmışça ağırlaşır. Aşağı iner muhteremler. Artık yukarıda duramı aşağı da iner böylece. Bir karanlık tabasına tabanında böyle. Sonra ne oluyor bunlar böylece? Rabbimin dilediği kadar muhteremler. Yani kaç tane yağmur tanesi düşecek bak muhteremler. Bir düş mü bunlar birdenbire? Yani birdenbire bulut yarı inirse, su, deniz olsa orası batar gider muhteremler. Sanki böyle bir süzgeç gibi böyle var. Böyle böyle. Yani böyle damla damla geliyor böyle. Su damlaların bir niteliği var böyle. Ağırlığı var böyle. Onlar Rabbin takdiriyle hesabı bağlı böyle. Kaç tane sayısı bunların belli Allah katında? İndirin böyle bunları. Sayı tamam mı? Tamam. Tabi izin verir. Bu yükselir muhteremler. Alır bunu rüzgar. Neyse götür muhteremler. Tabi su ne oluyor muhteremler? Yere iniyor. Hayat su da muhtemelen böyle. Hayat su da muhtemelen böyle. Bir de yağmur suyu olsun, kar suyu olsun onların farklı özelliği var. Yani dere suyuna, akar suyuna benzemiyor onlar muhtemelen böyle. Çünkü bir de genelde şimşek akar, şimşek. Yani bulutlara bir çarpma derler böyle. Artı eksi bulutlara böyle. Birbirine bir yani kısılıyor, bir boşalma oluyor muhtemelen böyle. Artı eksi. Her zaman olmaz ama. Ne zaman olur? Nemli havada olur muhtemelen böyle. Nemli havada olur muhtemelen böyle. Hava nemli olacak. İletken lazım böyle. Yani elektriği sevk edecek. Böyle. Sonra tam karşı olacak. Karşı olacak böyle. Artı eksi. Bunlar birbirine boşanmalı böyle. Bir şimşek çakar böylece. Niye çakıyor bu şimşek muhtemelen? Yani gerek var mı şimşeğe? Var mıdır, var mıdır? Isı. Kaç bin dereceyi buluyor. Isı ne oluyor böyle? Gazlar. Bilhassa azot gazı muhtemelenler. Göğdeki diğer başka maddeler. Uzadan gelen taş tozları. Bütün bunlar bunlar mı? Bunlar yakılıyor, bunlar eritiyor bunlar. Bu da bunlar başka madde dönüşüyor bunlar muhtemelenler. Gazlar birleşiyor dönüşüyor muhtemelenler. Yağmur suya beraber yer iniyor bunlar muhtemelen. Ne bunlar? Gübre. Toprağa gübre muhtemelen. Kapıyor muhtemelen. Uzaydan gelen, yani başka yerden, gezegenden gelen taşlar muhtemelen. Taşlar. Metaller eriyor zaten böyle. Yanıyor, eriyor onlar. Taşlar toz oluyor bunlar böyle. Altın böyle sürtünce, ıslan dolayı böylece. Toz oluyor bunlar böylece. Ne kadar gök taşı fazla gelirse o kadar bereket olur muhtemelen. Bir de su taneleri onun üzerine yoğunlaşır. Taşların üzerinde muhtemelen böyle. Oldu gübre de muhtemelen gübre böyle. Gübre oldu. Şimdi bu çoğu insanın böyle deneyimi vardır. Yani duymuş insanlar böyle uğraşmadan şeyle tarımda böylece. Genelde yağmurdan sonra güneş çıktı mı bir kere birdenbire gelişti muhtemelen. Birdenbire muhtemelen gelişti böyle. Neden? Gübreyi aldı muhtemelen. Suyu aldı. Hayatını aldığı böylece çabuk gelişti muhtemelen böyle. Şimdi bazı sene, bazı yıl denir ya mesela, bu sene patlıcan olmadı. Bu sene kabus olmadı. Bu sene işte pirinçleri olmadı, mısır olmadı denir ben böyle. Bu sene ayva olmadı. Yani aynı su yağıyor böyle. Elma ayva olmadı muhtemelen böyle. Neden? Her meyveye, tahıla, başka farklı elementler lazım muhtemelen böyle. Lazım muhtemelen böyle. Rabbim ona göre gıda gönderiyor. Havada, hava bir laboratuvar. Böyle. Yani şimşek akıyor. Bir doğal laboratuvar hava denişiyor. Orada muazzam işlem oluyor orada böyle. Kimyasal işlem oluyor orada havada. Gazlar değişiyor. Orada onu katlıyor, buna katlıyor. Yani tozlar böyle de katlanıyor bu şekilde böylece. Suya birleşiyor bunlar böyle. Demek ki Rabbim hangi gıdayı verecekse o daha fazla onun gerektiği elementleri geliyor muhtemelen böyle. Şimdi şöyle diyor evliyalar muhteremler. İnsan diyorlar kitabı mümin okumalı. Kitabı kainatı okumalı diyorlar. Kitabı kainatı okumalı. İnsan buna göre yaşamalı diyor muhteremler. Şu anlama geliyor evliyaların sözlerinden Hazreti Cemaatimiz. İnsan bakacak, bu sene hangi şey buldurum meyvelerden? Derim ki, ayva buldum be. Onun çok tüketilmesi lazım insanın sağlığı için muhtemelen. Şimdi, adı cemaatimiz, yani şu Allah aşkına muhtemelen. Biraz düşünün muhtemelen böyle. Şimdi hastanede bile değil mi? Mesela bir yemek gelir böyle. Hastalara göre, yeşil göre. Bak Rabbim ne yapıyor Rabbim? Rabbim ne yapıyor? Ona göre atmosferde, tabakasında oluştu bunlara böylece. Hangi gıda o sene lazım insanlara? O andaki hastalıklar vardır, şunlar bunlar vardır. Bunlara karşı hangi gıda lazımsa onlara bir şey gönderir muhtemelen böyle. Bazen fasulye çok olur mesela. Yok patlıcan çok olur, şok olur. Genelde bize ne yapıyoruz? Bir şey çok oldu mu, ucuz oldu mu? Pek buna bakmıyor muhtemelen. Pahalı oldu mu şikayet. Halbuki bir şey azsa onu almamak lazım fazla muhtemelen. Gerekiyorsa azalma gerekiyor onlara böyle. Azalma gerekiyor onlara böyle. Bir de rızkın o kula ulaşması meselesi var. Tamam Rabbim yarattı rızkı. Ağaç meyvelerin meyvesini verdi muhtemelen. İnciri, üzümü, artı hepsi verdi Mevlam böyle. Her taraf buğdaylar oldu hepsi oldu böylece. Bunların da kimin rızkı yazılmışsa onlara bunun ulaştırılması da gerekiyor. Bunu yapan Rabbim muhtemelen böyle böyle. Bir iki örnek vereyim, kısaca vereyim inşallah. Biraz açıldı mı çok bitirmeyecek galiba bir şey ama. Şimdi ana karnındaki yavrular muhteremler. İnsan olsun, hayvan olsun böyle. Ana karnındaki yavru. 4 ay oldu mu, buna can veriyor muhteremler. Hayat veriyor buna böyle. Hayat verildiği anda rızık istiyor ama. Hayat veriyor, rızık istiyor şimdi ben şu ana karnımda. Büyümesi lazım böyle. Hızlı büyüme. O zaman yavaş büyür böyle. Çok yavaş büyür böyle. Bir tutam sakız kadar böyle. Yavaş büyür. Hayat verildi mi, hızlı bir büyüme başlar. Ne isteği büyüyecek? Gıda ile olacak muhteremler. Şimdi ana karnındaki yavruya kim rızık verebilir? Ona kim ulaştırır muhteremler? Ormandaki ayının da yavrusu var karnında, aslanın da var, filin de var. Okyanustaki balina da doğum yapar. Yunus balığı doğum yapar muhteremler. İnsan tabii bu şekilde. Ana karnındaki yavrunun rızkını kim oraya verir, ulaştırır? Sonra ne yer bu değil mi? Ne yiyebilir bu yapı? Rabbim ne yapıyor bu dönem değil mi? Ana karnındaki yavrunun var ya göbek. O uzun oluyor. Sonra kesilir mi tabii göbek böyle. Rabbim o göbek kordonu ile ne yapıyor? Rabbim ona bir eş denen böyle. Tıp dilinde adı plasenta. O plasentaya melunu bağlıyor tabii. Annenin dolaşım sistemi, yani kan damarından arıyor, onu aynı maddeye bağlıyor. Bağlıyor. Ne oluyor? Annesi, o bebeğin hayvan olsun, insan olsun yani. Anası ne yapar? İşi alır, yer, çiğner, minisini sindirir, her şeyini yapar. Anası ne yapar? Gereken dışı atılır. Bir kısmı gereken de bedende kalır, kan olur. Annenin yiyip tükettiği, sinirle böyle kan haline gelen gıda ne oluyor böyle? Çocuğa plasenta vasıtasıyla annenin dolaşım sisteminden çocuğa göbek kordonundan çocuğun kan dolaşımına bakıyor. daha önce olmak böyle. Gıdalıyor böylece. O da çocuğa süt veremezsin. Sindire muhtemelen. Daha mide gelişmedi ama. Hayat verildi ama daha gelişmedi. Ne lazım ona? Kan mı lazım muhtemelen? Taze kan. Şimdi mesela günümüzde emele bazen anons yapılıyor böylece. İşte acele işte taze kanını şu şeyde aran muhtemelenler. Kocaman dünya muhtemelenler. Atom şarı yapıyorlar böyle. Milyarlarca, milyarlarca yatırım yapıyorlar böylece. İnsan öldürmesi için böylece. Ama kana gelince insan alacaklar, insanlar. Allah'ın yarattığı varlıktan. Yap sen, kanı sen yap hadi. Öğretsen bakalım böyle. Yani bilim, teknoloji, uzaya çıkmışsın. Bilgisayar dönemindesin böylece. Kanın ham maddesi belli. Hamadesi benim. Ekmek ya, buğday, üzüm, şunlar, bunları meyveye. Kan olur bunlar. Ham maddesi belli. Yap sen bir damla kan. Yapma muhtemelen. Yani insanoğlu muhtemelen bakalım. Bir damla kan yapmaktan aciz. Hazırlık kan üstünde. İnsan olacaklar bunları böyle. Şimdi ana kanı yavruyu kim besliyor orada? Mevla muhtemelen işte bakın. Er-Rahman esması ismi. Er-Rahman muhtemelen. Yuvadaki kuş yavrusu. Yoksa kuşlar doğurmazlar muhtemelenler. Neden? Uçtuğu için onun kanı taşıyamaz. Muhtemelen. Allah'ın hikmeti muhtemelen. Yani güzel Mevlamız var. Her şeyi güzel değil mi? Yani kuşlar gebe kalsa diğer canlılar gibi tabii karnındaki yavru büyüdü mü uçamaz muhtemelen. Onun için ne yapıyor? Yumurtluyor bunlar. Yumurtlar. Yumurta nedir? Bir nevi üreme hücresi. Onlara muhtemelen. Onlara böylece. Tabii kuş onun üzerinden yatar. Onun üzerinden yatar kuş böylece. Tabii tavuk da aynı şekilde kanatlar. Yani ona bile dikkatle baksak ne hikmetine sırlar var muhtemelen böyle. Şimdi tavuk daha çok görüldüğü için önü konu vereyim. Tavuğun altına yumurta konur. Fazla konmaz ama böyle. Kanadan olacak kadar böyle şey. Şimdi yumurta öyle kalmaz muhtemelen böyle. Tavuk da kanatları onu değiştirir muhtemelen. Altı yanı kırı uzağa bakılır muhtemelen. Yoksa yakın olanı tabii tavuğun bedeni sıcak, ısı fazla daha çabuk oluyor böyle. Ebru olmaz mı zaman bak. Muhtemelen böyle. Ya Allah aşkına muhtemelen. O tavuğu yumurtun yatıran kim? Yani Allah aşkına kim muhtemelen böyle böyle. İlk olarak mesela tavuk yatacak. Yumurtlamış değil mi? İlk olarak yatacak tavuk onun üzerine böylece. Önce koku denen bir hal vardı böylece. Yumurta yapar, üzerine yatmak ister muhtemelen böyle bak. Böyle. Onun duygu veren kim muhtemelen böyle? Onun üzerine yatar. Yatın onlara bek, onlar kırmaz böyle. Yavaş ya böyle böyle. Onları çeviriyor kanka böyle. Onlar çeviriyor muhtemelen bu şekilde böylece. Efendim şimdi günümüzde işte makineler var. Konuşan makineleri var. Efendim bunlar da yapıyorlar bunlar. Nasıl yapıyorlar? Allah'ın koyduğu kanun var ya muhtemelen. Bu kanun uyarak ama böyle. Aşağı gelmesi 21 gündür ortalama. Efendim işte konuşan makinesinde elektriği fazla versin, ısıyı fazla versin de 10 günü çıkarsın, 10 günü çıkarsın. Yumurta pişer muhtemelen. Ne yapacak? Nasıl yapıyorlar? Tavuğun alttaki ısı ne derece ise, bak muhtemelenler, ölçmüş tavuğun zamanında, tavuğun alttaki ısı ne derecede, aynı dereceye ısı veriyorlar makine muhtemelen. Tavuk ne yapıyor yumurtayı böyle değiştirir mi yerlerini? O da değiştirir mi makinede. Sonra kaç tane çıkıyor tavuğun altında? O da aynı birine çıkıyor muhtemelen böyle. Yani bir Rahman üstünde dursak muhtemelen böyle. Yani üç kere dursak gitmez muhtemelen. Rahman üstünde dursak bir şey için Mevla'nın böyle. Kul azameti yapıyorlar muhtemelen böyle. Yani yıldız olsun Mevla'ya kulluk etmeyenlere muhtemelen. O alnı secdeye varmayanlar muhtemelen. O güzel Mevla var böyle. Kişi nereye dönecek sonunda? Kula dönecek sonunda. Er-Rahim. Mevla Rahim'dir. Merhamet sahibi, acıyan kullarını böyle. Kimleri? Bunda ayrım var ama yani müminlere ama. Rızık bahsinde ayrım yok böyle. Firavun'da bir, Ebu Cehil'e bir, Ebu Bekir'e bir. Peygamber'e muhtemelen ayrım bundan böyle. İnanmasın böyle. inkarcı olsun, ateist olsun böyle, din düşmanı olsun böylece, rızkını kesmiyor yani hatırı. Diye imtihan yer çünkü dünya böyle. Hem rızkını kesse, onun ne olur böyle, zorunlu olur, iman kıymeti kalmaz. Kalmaz böylece. Rahim ismi de kimlere? Müminlere mahsus. Müminlere. Şimdi bir insan Allah'ın izniyle Mevlam hep nasip etsin imanı kâmil muhteremler. Bir insan böyle güzel inandığı Mevlamıza, Rabbim Allah der Celle Celaluhu, onun yoluna girdi, emri itaat ediyor, günahdan sakınıyor. Bütün bunlara rağmen yine kulun tam yapamaz insan tam muhteremler. Yapamaz böyle şey. Amacı yapmak ama. Çabalıyor ama. Çalışıyor, çabalıyor, bir şey yapmak istiyor böylece. Bazı elinde olmadan hafif günah da girebiliyor insan böylece. İşte bunlara karşı ne gerekiyor? Rabbimizin merhameti gerekiyor muhtemelen. Gerekiyor muhtemelen. Bir gün Peygamberimiz Mevlamıza buyurdu. Gelici Hazretlerine, Peygamber Hazretleri. Peygamberimizin de bütün aşkı sevdası ümmet, ümmet aşkı sevdası muhtemelen. Onu sev, aşkı sevip ümmeti o derlerdi. Peygamber devamlı sanki mahşer yerinde ümmete sorguna çekiliyor. Boyunda bükülmüş, kalpte yüreğe gelmiş. Herkes titriyor orada korkudan, güneş altında. Peygamber onu tabii günleri, Peygamber onları bildiği için bir gün buyurdu, ya Rabbi ne olur Rabbim Allah'ım dedi bana. Mahşer günü ümmeti hesabını bana ver Allah. Oysa ben göreyim onları. Bilir ki böyle, ya Muhammed'im, Habibim, sen onlara benim acıyamazsın. Böyle buyur, ben Rahim'im. Allah'ın rahmeti daha sonsuz sınırsın. Son sınırsın Mevlamız'ın böylece. Ama ne gerek kuldan? Kuldan bir çabalama. O çabalama gerekiyor böylece. Şimdi mesela bir küçük çocuk. Şimdi daha yeni yeni ayağa kalkıyor. Bir adım atmaya başlıyor, yürümek başlıyor. Karşı annesi, babası, işte kimse böyle gel yavrum gel gel gel der böylece. Gitmek ister, bir iki adım atı düşecek, hemen koşar alır muhtemelen böyle böyle. İşte kullan velan böyle muhtemelen böyle, velan böyle, kullan velan böyle. Yani o yolda olsun, amacı ihlası samimi olsun kullan, o yolda olsun böylece. Rabbim kula yardım eder muhtemelen. Hüvallahu lezi ilâ illâhu. İki ayet-i kerimeye geliyoruz. Hüvallah. Yani aynı şekilde Allah odur Celle Celaluhu. Allah odur. Başka yok. Öyle Allah ki la ilahe illa hu. Ancak odur. Başka yok. Kimin gücü edecek ki güneş çıksın da güneş enerjiyi ayarlasın o terimde. Var mı öyle bir şey o terimde? Yani kim mesela güneşe çıkacak da abi var böyle. Kaç milyon derece ısın. El Melik'i, Mevlam Melik. Araplar muhteremler, devlet başkanı Melik derler. Melik Fars'ta, Melik Hüseyin gibi bu şekilde. Mesela bugün Suudi Arabistan'da, Ürdün'de aynı böyle gelen Melik derler böyle. Melik Selman mesela, Melik derler bu şekilde. Yalnız ülkemize, Türkiye'de ne hikmetse bilmiyorum böylece. Efendim bize Suudi kralı diyorlar muhteremler. Kral değil muhteremler. Kral Hristiyanlara muhasip ünvandır. Hristiyan muhteremler. İngiliz kralı, Hollanda kralı, kraliçesi, İspanya kralı. Kral ünvanı veya dişiyse kraliçe ünvanı Hristiyanlara muhasip muhteremler. Türkler mesela Sultan, Selçuklu derler. Osmanlı'da padişah muhteremler denmiştir. El-Melik'i Mevla Melik, sultanı böyle. Kainatın sultanı muhtemeler. Yani sultanı böyle şey. Şimdi dünyadaki sultanlar, yani ne kadar büyük devlet olursa olsun, yani süper güç olsun, onun başındaki adam, başkan olsun, kral olsun, olsun imanı böyle. Onun nedir? Gücü sınırlı muhtemeler. Onun kanunları, onun sizi ne yapar? Ancak kendi ülkesine geçer. Ben böyle. Ona geçer mesela. Yani Türkiye Yunanistan karışıyor mesela. Küçük Yunanistan karışamadı. Oraya kaçan subadır mesela geri alamıyor. Haklı olduğu halde istiyor alamıyor. Ve alayım bunlara böyle. Neden? Demek ki Türkiye'nin devletinin gücü Türkiye'de geçirir muhtemelen değil mi? O kadar geçirir muhtemelen böyle. Mevla mülkü yani dünya değil muhtemelen bak böyle. Yerde, gökte, denizlerde, atmosferde, sidi müntahada, felekler alemi var, melekler alemi var, meleküt alemi var, alemi cebbar muhtemelen böyle. Arş kürsü var. O kadar çok muhteremler. Hatta 18 bin alem dönüyor. 18 bin alem yok derim böyle. Derim böyle. Dünya bir alem bundan böyle. Dünya bir alem böylece. Rabbim bütün alemlerin meliki olsun. Alemlerin böyle. Yani Rabbimizin emri, tasarrufu, hükmü, kanunları, kuralları herde geçiyor muhteremler. Bir insan mezara girdi. Değil mi? Her girdi muhteremler. Efendim işte ben ideolojikim, şunu şuna inanıyorum ben diye, inancım başka. Sabır bir idareci bu şekilde böylece. Mezara girdi, orada hangi kanun geçiyor? Allah'ın kanunu üstü mutlaka böyle bakıyor. Kişi öyle mezara girdi, orada kimin kanunu hükmü geçiyor? Allah'ın Celle'ye muhtemelen. Kulluk kabine girdi mi? Değil mi? Soruluyor. Ben Rabbim ki Rabbin kim? Rabbim Allah dedi mi? Cennet tamam. Yani bir insan dünyanın süper gücünün başkanı da olsun, padişahı paşası olsun. Yani böyle. Ona bir canı ciğeri yavrusu yakını öldü. Yani böyle. Kabre kondu. İnancı olsa da, inancı olsa ne yapıyor? Oradaki aleme karışamıyordu. Yani, böyle böyle. Yani büyük devletin başkanıdır. Topu tüyü var, tankları var, füzeleri var. Artık denizaltı var muhtemelen. Her şeye var. Muazzam bir askeri, süper gücü var. Ama en yakını canı ölüp mezara girdi mi ona karşı muhtemelen. Yani inancı olsa da oraya karşı muhtemelen. Demek ki bak hüballah, o da Allah işte. Hükmer de geçiyor. Mezara gir Allah. Mahşere yok Allah. Hatta ehli iman, mümin mesela bak, günahından dolayı Allah korusun hepimiz inşallah cehenneme girse bile bak, girse ne yapacak muhtemelen o mümin de başlayacak tevhide. Allah ya bazen böyle. La ilahe illallah deyince ateş başlıyor yavaşlamadı bak böyle. Allah'ım diyor ateş cehennem. Al bunları benden ateşim söndü bulunacak muhtemelen. Yani bir mümin bazı günahından dolayı cehenneme girse bile orada başlıyor, tevhide başlıyor. La ilahe illallah, la ilahe deyince yanım sağlıklı muhtemelen böyle. Ateş sönüyor muhtemelen, yavaşlıyor yani soğuk ateşi muhtemelen böyle. İşte Mevlam el-Melik, Allah Melik, Sultan muhtemelen böyle. Meliki ve evrende, kainatta, her yerde onun hükmü geçerli muhtemelen böyle. Uzaya git, Allah'ın kanunu muhtemelen böyle. Başka gözeye gidip gidirsin mesela, o da Allah'ın mülkü, Allah'ın kanunu muhtemelen böyle. Bir de diğer sultanların diyor, öyle yazıyor büyükler muhtemelen de, diğer sultanların hükmü belirli bir zamana kadar. Ya ölür de sultanına gider, ölür sultanına gider veya seçimine gelir, onun hükmü gider muhtemelen böyle. Allah'ın sultanlığı ebedi muhtemelen böyle. Bir padişahın bir kölesi var muhtemelen de. Padişahın kölesi varmış. Bu padişah çocukluğunda o kölenin terbiyesiyle büyütülmüş. Köle ama aslında çok kültürlü, bilgili, imanlı bir kişi. Babası o çocuğunu artık aklı erince o kölesini teslim ediyor. Onu eğitmesi için böylece. Tabii çocuk da orasını seviyor. Onu dinliyor, ondan dersini alıyor. Derken padişah ölüyor, bu oğlu babası yerine saltanata geçiyor. Tahta oturuyor. O yine şimdi padişah oluyor, sultan oluyor neyse, padişah sultan oluyor, oturuyor. O zaman bir kural almış, cülüs merasimi diye. Cülüs oturma anlamına geliyor. Tahta oturma anlamına geliyor böyle. Yürüs merasimi. 40 gün merasim yapılıyor derler. Tebriğe gelenler tabi böyle. Başlara, vezirler, halkta ileri gelenler böyle. Devamlı böyle tebriğe gelenler, herkes böyle. Saygılar, sevgiler, hürmetler sunuluyor tabi. genç padişaha. Şimdi padişah kölesini de almış yanı başına gene sayıda. Hocası olduğu için onu sayıyor böyle. Yani padişahın gözü, genç padişahın gözü kölesine geliyor bakıyor. Köle yaşlanmış tabii o zaman. Hafif dalmış böyle. Hafif dalmış uyumuş böylece. Tam buna o genç padişah bakarken bir açık yüzüne bakıyor. Utanıyor tabii. Toparlanıyor. Yani edep aykırı. Diyor buna. Kendine geliyor. Şimdi padişah buna takılıyor. Uyudun galiba diyor. Böyle şakadan tabii. Latife hocası tabii. Abinin üstüne uyumuşum. Rüyada gördün galiba. Birden uyandın. Evet sultanım rüyada gördüm. Peki rüyanın sana bakın nasıl rüyayı gördün? Sultan ah buyurun da rüyamı söylemeyi huzurunuzda. Olmaz emrediyorum söyle diyor böyle. Peki ayağa kalkıyor tabii. Sultan rüya bu ya böyle diyor. Ben de kendime diye padişah olmuşu gördüm böyle diyor. Tahta oturmuşum. Zaten başlara bir halk beni tebliğe girdiler böyle artık herkes şahşahlar şunlar bunlar böyle diyor. El üstü de insanım böyle diyor. Bir de susuyor. Sonra ne oldu? Aldım, gözümü açtım baktım. Burada yine köleyim. Başta bir gülümsüyor. İnsan rüyada bu kadar padişah rüyada böyle. Rüyada böyle geçiyor böyle. Yani gerçeğe benzemez böyle. Bunun üzerine tabi kölenin nazı geçtiği için sultanım ben aramıza farzda fark göremiyorum diyor şimdi ben. Aramıza farzda. Neden? Ben de gözümü açtım. Benim padişahım gitti. Siz gözünü kapayınca ne çıkmıyor? Öldüğü anda adolu cenaze oturuyor. Yani bir padişah kim olsa olsun böylece öldüğü anda adı cenaze oluyor. Kendi cenaze merasimine karışmıyor artık. Bismillahirrahmanirrahim. Devam edelim inşallah konumuza. El-Mülükül Kuddüs'ü. El-Kuddüs. Allah Celle Mevlamız Kuddüs müdür? Kuddüs. Kuddüs mukaddes'ten geliyor. Her noksandan münezzeh olan anlamına geliyor. Noksandan böyle. Dedim noksanlık bir şeyi görememe, bir şeyi bilmeme, bir şeyi duymama, gücü yetmeme. Bunlar denilen sıfatları melamdır, özellikleri melamdır. İnsanda bunlar var bir zerresi. İnsanda mesela işitici. Ama insanın işitmesi çok ama çok kısırı sınırlı muhtemelen böyle. Mesela yakında bir konuşurken anlıyoruz. Uzaktan bir şey söylüyor. Diyemezsin muhtemelen. Ya biraz gelmişsin buraya. Bir kişiyle konuşurken bir daha lafa karışıyor. Bir oraya karışıyor muhtemelen böyle. Üç kişi konuştu mu karşı gitti muhtemelen böyle. Bakın Mevlam Allah'a cevap verir. İnsanlar bu kadar karıncalar, denizdeki balıklar, uçan kuşlar, ormandaki hayvanlar, gökteki melekler, arşta efeşmeler böyle. Allah bir onu sayıdır ancak muhtemelen. Bunların her biri Allah'ın zikredi muhtemelen böyle. Dua ediyorlar. Mesela kişi hastanede Allah'ın bana şifa verdiği muhtemelen. Yolda kalan garip Allah'ın beni vatanıma karıştır diyor muhtemelenler. Eğer sıkıntı kişi, darda, bunalmış kişi Allah inancı var. Allah'ım sen beni bunalımdan kurtar diyor muhtemelen. Niye Allah'a dua ediyor? Biliyor ki Allah işitiyor bunu muhtemelen. Ancak Allah onu da kabul edebilir. Yani bak bir esnemiyor muhtemelen böyle. İçten muhtemelen böyle. Ya Rabbim kadar böyle böyle. Esselamü Mevlam Esselam selamdır. Yani selam Mevlam'ın ismi muhtemelen böyle. Yani selamet kökünden gelir. Kuluna selam veren Mevlam'dır muhtemelen. Bir de Mevlam kendisi selamdır. Kuddüs Rabbim geçmişti o anda. Şu anda böyle. Rabbim her noktada münezzeh. Yani her şeyi kamil olan böyle. Her zerreyi görür. Hadise geliyor. Rabbim karanlık gecede kafese giden karıncayı bile görür oktan böyle. Karanlık gecede kafese giden karıncayı, kara karıncayı bile görür. Hatta ne diyor bazı büyükler buna bu şekilde? Mevlam karıncayı gördüğü, girdiği gibi rızkını veren Mevlam bu muhtemelen böyle. Rızkını veren Mevlam böyle. Esselam Mevlam devamlı selamet Mevlam. Yani Mevlam'ın uluyeti, azameti vaki ebedidir böyle. Kısa geçmem gerekiyor tabi böyle. El müminü. Mümine emni emandan geliyor. Rabbi mümin kullarına güven veren, güven veren, korkutmayan maddeler. Yani kabre girdiği zamanlar, bir de ölüm anında kişi artık öleceğini anladı. O anda her gün gözler böyle kalkar. Kim olsun böyle? İnansız böylece. O anda kişinin gözünden böyle kalkar. Yani daha doğrusu gönül gözü açılır. Kalp gözü açılır. Kişi o anda çok şeyi görmeye başlar muhtemelen böyle. Zaten gözü matlaşır. Ağır hastanın gözüne bakılır. Eğer gözü daha şeffaf parlaksa ölüm yakın değil muhtemelen böyle. Eğer gözü artık matlaşmış böyle, beyazlaşmışsa gözü böylece artık o dünya seçer muhtemelen böyle. En yakını bir iş yapmaz. Yani işidir ama. Tabii en sahibin kulu olmadı. Neden? Kerimiyetten faydalansın. Yapmak mı olur böyle böyle. İşitir. Şimdi bir de şu oluyor muhteremler. Daha sonunda kul böyle gözü bir noktaya diker, bakar böyle. Artık son anı gelen zamanlara böylece. Orada kim olsa olsun böyle kişi ölüp de gideceği yerine orada görür muhteremler böyle. Bir melek onu der böyle. İyi insansa ey Allah'ın salih kulu. Allah'ın sevgili kulu, mümin kulu bak. Sen dünyada boş yaşamadın. Aldanmadın dünyaya. Dünya geçti fani bildin bunu. Aldanmadın. Sen buraya çalıştın. İşi yerinde muhtemelen. Kişi cennette yerini görür anda muhtemelen. Bir de kabir çukurundaki kabirini de görür anda böyle. Tabi kazanmışsa Mevlam güzel kulu ise ne yapar anda cennette görünce artık gönül oraya döner muhtemelen. Soğur dünya. Ne der? Ya Rabbi emit, Allah'ım beni çabuk al. Hatta öldükten sonra bile günümüzde bayağı bekletiyor cenazelerin muhtemelen böylece, bekletiyor böylece. Elden geldiği kadar acı etmek gerekiyor. O mevta ehli yemezse yalvar yakınlarına. Beni çabuk götür yerime. Beni yerime çabuk götürün. Bakıyor, hepsini görüyor muhtemelen böyle. İşte ağır oluyorlar. Şu yola gelecek, bu gelecek. O gelsin sonra dua etsin oturalım böyle. Aslında gelsin böyle. Acı etme gerekiyor oturanlar. Bir alı cemaatim, benim çok yani hüzünlenen bir nokta var böylece. Ölen kişi akşamdan ölüyor mesela, ya da gününüzden iki nasıl ölüyor mesela, hastanede ölüyor. Hemen ne yapıyorlar? Morga koyuyor, morga. Böyle. Eve getirmiyorlar oturanlar böyle. O zavallı insan koşmuş, koşturmuş, çalışmış, terlemiş, yormuş mu bile, o ev yapmış mı derler. Ya hazır daire almışsa bile o parayı kazanırken koşmuş, koşturmuş mu derler. Eşinden almış böylece. O gece yakında onu ev istemiyor ona. Aman bir kokkaz ödenler. O da ölmeyecek ama çünkü. Morgu götürün. Yıkansın, gelsin. İşte evin önünde bir dışarı bir gelsin tabutu. O kadar mutlu. Ama muhtemelenler bırakmıyor muhtemelen böyle. Bırakmıyor böyle. Yani akşamdan sonra, ikinden sonra akşam ölenlere kişi böyle. Muhtemelen bırakmıyor muhtemelenler. O kişiye çok ama çoğuza ölüyor muhtemelenler. Ölüm diye bir şey yok aslında muhtemelen. Beden ölüyor. Et, kemik muhtemelenler. Hücre ölüyor muhtemelen. İnsan ölmez muhtemelenler. Ruh ölmez. Ölümsüz muhtemelen böyle. Aslında gören, duyan, üzün, duyan, sevin, duyan ruh. Çıktı mı beden birleş olmuyor. Çürüyor gidiyor işte. Bunun için ruh morta çok ama çok garip konuda. Yani evi barkı var, çoğu şu, hep şey varken böylece. O kadar çalışmış, çabalamışken böylece. Bir gece evini almıyorum misafir muhtemelen böyle. Rabbim güven veren mümin kullarına. Tabi ölürken, kabre konduğu zamanlarda da, baştan kalktığı zamanlarda. Melekler gelecek ona. Korkma, hüzünlenme. Diyecekler. Bunun bir anlamı da, el-mümin anlamı da, Rabbim peygamber eliyle Rabbim mucize yaratır, mucize yaratır. Mucize, kulun yapamadığı, aciz kaldığı anlamı. Hiçbir zaman ama. Mesela bunu 10 bin sene önce peygamber mucize göstermiş, bugün yine yapılamaz muhtemelen böyle böyle. Bu da mucize böylece. Rabbim onu yaratır ama böyle. Peygamber işte zaman mucize gösteremez muhtemelen. Elde muhtemelen böyle. Evliya kiramını gösteremez. Elde muhtemelen böyle böyle. Rabbim verirse o muhtemelen böyle. Olsa Rabbim peygamberimi diretirler. Bazı azgınlar, düşmanlar bile kabileleri. Ne istiyorsun? Şunu istiyorsun be muhtemelen. Rabbim o zaman onu yaratır. İman kelimeleri için böyle. El müheyminü. Müheymin. Müheymin, Rabbim her şeyi gören, gözeten, sürekli muhtemelen. Allah'ın gözetiminde her şey muhtemelen. Her bir zerre. Her sen böyle. Yani şu yalnız beden değil, gönlümüz, kalbimiz, hücrelerimiz, böyle bütün duygularımız ve bütün varlıklar muhtemelen. Bütün kainat. Kabirdeki meftalar mı? Onlar mı? Azap çekine var. Cihan başı yaşayanları var. Göz uçanları var. Meftaların böyle. Melekler, felekler, arş, perş, huriler. Ne varsa Rabbim hepsini el-i müheymin sıfatı verilen her şeye sürekli devam olan gözetiminde muhtemelen. Her an böyle. Bunu bilen Müslüman ne yapması gerekiyor? Evde yalnızken bile, yani karanlık gecede, karanlık odada bile yine edebini, hayatını koruması gerekiyor. Mevlam görevi üretim muhtemelen böyle şey. El aziz diyor. Mevlam aziz diyor. İzzet, azamet Rabbim dilediği olur, kimse namını aciz bırakamaz. Rabbim ne dilemişse, ne takdir etmişse o olacak muhtemelen. Hiçbir güç, varlık buna engelleyemez, erteleyemez muhtemelen. Mesela bir devletin başkanı, randevusu var, gün verilmiş, neyse, başka bir ülkeye gidecek böyle uçakla. Kardeşim muhtemelen böyle. Ama tam o gün bakarsın, bir tipi, kar, fırtına böyle, havalandı, uçak kalkmıyor muhtemelen böyle. Engelli muhtemelen böyle. Yani deniz yolda gidecek, gemiyle gidecek yani muhtemelenler. O gün muazzam fırtına vardır, dalga vardır denizde, bir alt oluyor böylece. Gemi kalkamıyor limanda muhtemelenler. Limana sığınıyor daha gemi. Ayrılamıyor limanda muhtemelenler. Evet, devletin başkanı ama havaya karışıyor muhtemelenler. Rüzgara dur diyemiyor. Kara dur diye muhtemelenler. El aziz, Rabbim ne dilemişse muhtemelenler. Tabi bizim hakkımıza da ömer. Hakkımıza da Rabbim ne dilemişse o aynı olacak. Hiçbir güç bunu engelemek muhtemelenler. El Cebbar. Mevlam Cebbar ismiyle cebir. Gereğinden zorlama. Mecburiyet yani zorla beni. Rabbim böyle şey. Nedir bu da? Fıtrat kanunları var muhtemelenler. Mesela yer çekim kanunda bir kanun var muhtemelenler. Allah'ın koyduğu bunu böyle. Bu da hesaba göre, matematikse böyle, şu hassas gerçekten böylece. Biz buna bağlıyız gerçekten. Ya ben her şekilde bağlı olmayacağım, ben hür değil miyim? Tamam, kes ayaklarını, yere basma. Muhtemelen. Havaya çık hadi bakalım, çık bakalım. Her varlık nerede yaşayacak? Her varlık muhtemelen. Mesela akarsuda yaşayan bir balık deniz yaşayamıyor. Şey ölür orada muhtemelen böyle. Dengesi bozulur muhtemelen böyle. Hemen kaçar böyle şey. Hatta denizde yaşayan balıkların bile, denizde bile onların da gene makamları var, yerleri var muhtemelen böyle. Sınırlı muhtemelen böyle. Yani sahili yaşayan balık içeri gidemez muhtemelen böyle. Dipte yaşayan balık üzerine yaşayamaz muhtemelen böyle. Yani dipte yaşayan bir balık denizde yaşayan suyuna çıksın, başlamaz muhtemelen. Oksijen yakar muhtemelen böyle böyle. O su baştan kurtulur mu, ölür yaşayan muhtemelen böyle. Bir de Rabbim muhtemelen bazı kullanan Rabbim böyle cahitini mecbur Rabbim kuluna çevirir muhteremler. Rabbim kulunu sevmiştir. Kul ile samimidir. Ama arkadaşları, çevresi, yakınları onu yoldan çıkarma uğraşıyorlar. İşte gel şu tatlı düğüne gidelim, şuna gidelim, şuna derek bu şey böyle, kötü bir yerlere böylece. O da artık böyle yumuşak tabiatıdır. Kıramıyor onları böylece. Ona bunu göndermek muhteremler. Araba arası yapar, dışı ayağı kırılır, ayağı çıkar. Rabbim Cabbar ismiyle Cabbar muhteremler böyle. El mütekebbirü. Allah mütekebbir büyüklük, kibriya. Allah mahsus yaşarıyor. Ancak büyük Allah muhteremler. Nereye bazı en büyük filan? Hayır, katiye muhteremler. Günah muhteremler böyle. Allahu Ekber nedir? En büyük ancak Allah canlıdır. Başka her şey küçük. Her şey aşağıdır, zelidir muhteremler böyle. İnsana kendimize bakalım. Nereden yaratıldık? Ve ne olacağız? İnsan ana kadar bir zamanlar bir kan putusu gidik muhteremler. Oradan başlayalım. Daha gitmeyelim geriye. Her insan yani bugün makam-ı mevki ne olursa olsun, kim olursa olsun böyle, her insan neydi bir zamanlar annesinin döl yatağında bir koyu kara kokuşma bir kan pıhtısı muhtemelen. Koyu kara ve kokuşmuş kan pıhtısı böyle. Rabbim ona hayat verdi, can verdi, şekil aldı, organlar oldu böyle, dünyaya geldi, bebek oldu derken emedi, kalktı. Sonucumuz ne olacak? Sonuç mezarda birleştirme muhtemelen. Yani sonu muhtemelen. Yani başlangıcımız bir koyu kara kokuşmuş bir kan pıhtısı. Sonuç ne de böyle? Mezarda çürüyen bir leş muhtemelen. Derin çürür, dökülür muhtemelen. Saçlar dökülür muhtemelen. Etler başlar çürümeye, dökülmeye başlar böylece. İskiye tabi daha sonra dökülmeye başlar. O arada bütün geri böcekler yemeye muhtemelen. Bir kural vardır. Külü akilin mekül denir böyle. Külü akilin mekül. Her yiyici o da yenir. Ama basit yer muhtemelen. İnsan burada her şeyi insan burada. Meyveyi, sebzeyi, hayvan etlerini yiyor burada. Ama sonuç ne olacak? İnsanı yiyorlar mesela muhtemelen. Karıncalar da gelir, böcekler gelirler böyle, görsen böyle. Yani baştan başa muhtemelen böyle. Aslan bilmez oldu öyle muhtemelen böyle. Kişinin bedeni görünmüyor muhtemelen böyle. Baştan başa böcek karın, her tam muhtemelen böyle. Böyle insana büyük denir muhtemelen de. Nereye kaldın büyüklüğü? Nereye kaldın gücü kuvvete kaldı? Malı mülkü ne oldu? Taksim oldu. Kavga gürültü değil mi? Mahkeme muhtemelen böyle. Ya. El-i mütekebbir ancak bir Allah Celle Celaluhu. Bu işin namaza böyle başlanıyor. Allahu Ekber, en büyük Allah'ım sensin. Yani sana teslimim. Bunu tek mağaza. Kişi namaza başlayacak, güle dönüyor, abdestini alıyor, şartlarını getiriyor, vaktini bekliyor, randevu bekliyor. 6 şartı var ondan başlamanın. Kul ne yapıyor? Artık vakit geldi mi? Ezan okundu mu? Rabbim randevusunun vakti geldi. Hayal-i salah. Kulum buyurun namaza bak. Evde kul, cami neyse böyle. Buyurun bakın namaz için başlayın bakalım böyle. Kul ne yapıyor burada başlayalım? Dönüyor. Kime kulluk yapıyor o anda kul? İnsan. O anda kişinin gönlünde, kalbinde kim olacak? Bilmesi gerekiyor onu böylece. Ona göre edepli olması gerekiyor namazda. Yani kaşınmamak, dönmeyecek, kımıldamayacak, hareket etmeyecek, oflamayacak namazda. Ne deniyor? Allahu Ekber. Allahu Ekber diyor bu tarafa böyle. En büyük Allah cihazı bu tarafa. Sübhanallah amma yüşrikün. Sübhanallah velamız sübhandır. Amma yüşrikün. Buradaki amma aslında anma. Nur-u Sakin mime ilgam oluyor burada. Müşrikün. Allah şirk koşanların şirkinden, ortak koşanların şirkinden Allah memnun Sübhan'dır. Nedir Sübhan? Mevlam Çok geniş muhteremler. Meleklerin zikri Sübhanallah'ı biham diye meleklerin muhterem. Zikredilerin Sübhanallah'ı biham diye meleklerin zikredilerin muhterem. Melekler tevhid çekmezler. Allah'ın biliyorlar muhterem. Hakikaten biliyorlar. Yani Allah tenzihle muhterem. Mevlamız her noktadan münezzehtir Mevlam muhterem. Mevlam böyle böyle. Hayat ilim sinyen basar böyle sıfatlara muhteremler. Yani her kelime içine girsek bir deniz muhterem böyle. Bir içine dalsak muhterem böyle. İman böyle muhterem. Hakikaten bir gerçek bu şekilde böyle. İsim mihal okuyor. Ben de Kur'an'da inceledim diyor. Vay Allah Allah. Böyle. Arap kökenli, doğuşta Arap, Arapça iyi bildiği halde 20'si okuyor ancak Kur'an tefsir okuyor önemli noktada. 20'si okuyor muhtemelen. Arap olduğu halde muhtemelen böyle. Arapça bir kelime bilmiyor. Mihal okumuş da Kur'an inceledim ben diyor. Yani her kelimesinde muhtemelen. Her kelimesinde muhtemelen böyle. Yani. Üç ayete geçiyor. Üç ayete kelimeye. Hüvallah. Odur Allah işte Cenab-ı Bu ne abi? Dikkatleri tevhid var. Odur Allah Cenab-ı Yani her şeyden sıyrıl, varlıkatından geç, nefsinden geç, canından geç, Allah gönül. El Haliku. Allah Halik. Yaratıcı mı? Tabi eden böyle. Tek yaratıcı evrende böyle yaratmak mı? Yaratıcı mı? Hayat veren, can veren yaratıcı Mevlam böyle. Bir de Rabbim yarattı var ama Mevlam bırakmıyor. Derler. Onun Resulü Mevlam'ıza ait her şey Rabbim gözetimi de Mevlam. El Haluku şimdi günümüzde geçen de Bolu'ya gittim orada gördüm. Hani Tokay Azim mezarında böylece. Biraz da kadınlara daha fazla böyle. Yani Yasin cüzleri. Şimdi baktım böyle Yasin okuyor diyor. Ama Latin harfleriyle okuyor muhtemelen. Okumuyor muhtemelen, oku haram muhtemelen, günah muhtemelen, günah muhtemelen. O anlam bozuluyor muhtemelen, kişi dinden çıkar. Yani bak. Arapça onun harfi yok ki Latince de. El ha, hı, boğazdan geliyor, noktalı mı? Ha, Halik yaratıcı. Halik. Noktalı, Halik. Tıraşı denince bu da. Hallak, yaradan. Hallak noktasız berber. Kuaför noktası. Arkadaşlar sim var, sat var, böyle tığ var, t var muhtemelen böyle. Harf değişiyor bu şekilde böylece. Bunun için okumasınlar muhtemelen böyle. Ne yapsa peki? Okumak istiyor. Ya okumasın, bilin okusun. Elham okusun, ilas okusun. Kısa ama tekrar okusun. Dönsün tekrar okusun böyle. 10 kere, 20 kere, 100 kere okuyor böyle. Her harfi 10 sevap veriyor Mevlam veriyor muhtemelen böyle. Öyle Haluk'u veren yaratıcı o Mevlam muhtemelen. O da yaratan böyle. El Bari'ü. Bu da yaratıcı. Tam münasip, her şey uyumlu yaratan. Yani yarattığı varlık nerede yaşayacaksa onun şartlarına uygun yarattığı Mevlam muhtemelen. Nerede yaşayacaksa. Balık denizi mi yaşayacak? Ona göre değil mi? Adamın antimisi organları muhtemelen böyle. Ona göre muhtemelen böyle. Şimdi karada yaşayan bir hayvan veya insan denize düştü mü bu oluyor muhtemelen böyle. Nefes alamıyor tabii böyle. Ya da akciğeri solunum var bizde. Tabii durum insan dayanamıyor. Suyu çekiyorsun bununla. Akciğer doluyor suyla. Hayat bitti muhtemelen böyle. Balık ne yapıyor? O nasıl duruyor peki onun altında? Ondan solungaç var, solungaç mı? Solungaç mı derler? Kırmızı böyle bazıları derler. O da suyu alıyor, yunus alıyor böylece. Ne yapıyor? Solungacı bunu süzüyor. Suda erimiş oksijenini alıyor, bunu atıyor, püskürtüyor mu derler böyle. Bizi ne yapıyor? Bizim de al yuvarlar mı derler böyle. Havada soluyoruz böyle, havada çok gazlar var böyle, oksijen dışında. Hepsi giriyor ama. Hatta tozlar, mokralar, hepsi giriyor. Gazlar giriyor muhtemelen böyle. Pis gazlar böyle, zehirli gazlar böyle. Hava kirine böyle. Hepsi çıkıyor muhtemelen böyle. Ne yapıyor? Al yuvarlığa geliyor muhtemelen. Oksijeni alıyor içerisinden. Bunu götürüyor. Akciğer muhtemelen böyle. Orada alıyor, kirinin gazı alıyor falan. Düştü muhtemelen. El bağırıyor. Rabbin yarattığı varlığı nerede yaşayacaksa Oranın koşuluna göre yaratıyor mu? Ona göre balığın solungacı var, insan akciğer solunumu var. Ana karnında yavru. Can verildi. Aşağı yukarı 5 ay canlı. Gıda da alıyor. Büyüyor da. Midesi çalışıyor mu? Yok. Deri dışmadı. Bağırsaklar çalışmadı nereden? Ne olur bir de bağırsak mide çalışsa dışkılama lazım, idrar lazım. Ne yapacak ana karnına? Tuvalet mi ana karnına? Ya Rabbi. Sonra akciğeri gelişiyor. Oluşunu sabirinde ana oluyor. Ama devre dışı çalışmıyor muhtemelen. Ne zamana kadar? Çocuğun başı çıktı ana karnından, çıktı muhtemelen. Hemen ne yapıyor? Akciğer devreye giriyor muhtemelen. Hemen solunması, hava solunması gerekiyor muhtemelen. Eğer o anda bir arıza bir şey olsa, bir geç kalsın böylece boğulur, ölür muhtemelen. Hele çocuğun doğumu muhtemelen, çocuğun doğumu muhtemelen. Bugün tıp akıl vermiyor ona muhtemelen böyle. Akıl vermiyor muhtemelen böyle. Yani şu ana karnındaki durumu. İki büktüm ben muhtemelen böyle. Baş yukarı ayaklar toplumu zaten iki büktüm duruyor böylece. Ne yapıyor? Doğumdan önce çocuğun bana hareket yapması gerekiyor muhtemelenler. Sağa, sola, öne, arkaya, dek en sonunda dönüyor muhtemelen böyle. İncil ya bunu bugün zamanın tıbbı muhtemelen bu böyleler. O kadar şunu hareketleri var ki onda yapması gereken doğumun kolaylaşması için. Bir de bunların sırası var canım sırası var böyle. Eğer bunların sırasını yapmasa yine doğum olmaz muhtemelen. Ana kanı yavru muhtemelen. Ona o eğitimi kim veriyor muhtemelen? Onu kim yönetiyor Allah aşkına muhtemelen yaparlar? Kim veriyor muhtemelen? Ona göre doğum yaklaştığımı tabi sancı başlıyor. Onu hareketten başlatmak muhtemelen. Kendi sağa verir, sola verir, hareketler böyle gerilir. Tam böyle hareket yapar. En sonunda döner muhtemelen. Başa şey geçiyor muhtemelen. Böyle. Bunu yaptıran kim muhtemelen böyle? El müsavviru. Mevlam suret veriyor insanlara, şekil. Bütün varlıklar yani böyle. Çiçekler değil mi? Ağaçın yaprakları, meyveler böyle. Güller, çiçekler, renkleri, kokuları, şekilleri böyle. Şöyle bir kural var bundan muhteremde, öyle buyuruyor Allah dostları. Yaratılan varlığın neyse sireti, ona göre Rabbine suret veriyor, şekil. Siret iç yapısı, iç yapısı böyle. Eğer bir hayvanın iç yapısı kötü, zararlıysa onu gören de onu anlarız, anlarız, onun dışında anlar muhtemelen. Ona gören yapısı olmaz. Sevimsiz olmaz. Mesela yılan. Bak sevmedi muhtemelen, sevmedi muhtemelen. İnsan mesela kuşu sever muhtemelen. Zararsız muhtemelen. İnsan kuzuyu sever. Zararsız muhtemelen. Bakınız. Rabbin yaratıcı varlığın nefsi sireti, iç yapısı, duygusal durumu neyse ona göre bir suya şekil vermiyor muhtemelen. İnsanlar da ama böyle muhtemelen böyle. Öyle insan vardır. İnsan yabancı bir yerde, otogarda, şurada, burada, insan karşısında birini görür, otururken görür. Kişi onu sever muhtemelen. Öyle sempatik, sevimli, güler yüzü böyle iyi bir hal vardır böyle şey. Hatta kadın, erkek kadının mesela yani Allah için böyle yani gönlü onu hoşlanabilir muhtemelen. Başka amaç değil böyle. Bakar mesela bir karşıdan bakar. Yani ne güzel insan da böyle. Nurlu insan böyle. Bak sevimli insan böyle. Neden? İş ona göre muhtemelen böyle. İsim böyle. Öyle insan vardır. Kişi bakar. Oo, bu pek insan değil bu. Bundan sakının böyle. Tanımıyor. Çocuğun tembihi de böyle. Bakın sakın filan yüzmemeyin böyle bak. Böyle. O tek insan değil böyle. Bak sakın da böyle. El Musavi bakın muhtemelen. Yüce Mevla muhtemelen, Yüce Mevla muhtemelen. Bu Allah, onu kurmaz canımız muhtemelen. Mevla muhtemelen. İçinin sireti, suret şekli ona göre muhtemelen. Her meyvenin, her yaprağın muhtemelen bak. Her ağacın yapraklarından bir, o ne ağaç oluyor belli oluyor. Yaprağında muhtemelen anlayan anlamında muhtemelen. Ne ağaç onu anlıyorlar muhtemelen. Ona göre o meyvelerin şekilleri, suretleri, şekilleri böylece. Mesela geçenlerde bir üzüm oldu böyle bir salkım oldu. Üzüm yiyeceğim böyle de. Baktım muhteremden. Dedim Rabbim nasıl yaptın sen bunu böyle muhteremden. Üzüm mesela öyle salkım halde olmasa dedim böyle kendi kendime muhteremden. Büyük bir ayva gibi olsa onu böyle ısırılır mı? Bütün sulaklar gider mi? Bir salkım. Salkım da bir ana kök var. bir damar var. Etrafında yan damarlar muhtemelen böyle. Ona bağlı muhtemelen böyle. Yan damar böyle böyle. Yani bir insan bir salkımını bitiremezdim böyle. Kopları böyle birer dal kopuyor kenardan. Yani muhtemelen. Sonra her ün tanesi bir torba işte ambalajlı. Muhtemelen. Yani kul böyle bir şey yapmaya kalksın. Masrafı bunu ağır olur muhtemelen böyle ya böyle. Bunları ambalajlasan böyle teker teker teker teker. Ondan sonra bunlara bir yan köklere bağlasan, ana salkımı onlara bağlasan bunlara böylece ve öyle bağlanacak ki kendini kopmayacak, tutunca hemen çıkacak ama böyle. Üzüm suyu patlar, zor olsa bunlar böyle. Yani her bir üzüm bir ambalaj torbada. Bir de ambalajı da yeniyor ama. O da faydalı muhtemelen böyle. Yani onu da yemesin gerek var böyle. Yani nar mesela tam da böyle. Portakal mı? Portakal mesela. Bütün ama dilim dilim böyle böyle. Dilim dilim böyle. Bir yapıştı böyle. Hem ayrılıyor böyle böyle. Dilim dilim dilim dilim muhtemelen böyle ya. El musab veriyor. Rabbim şekil veriyor muhtemelen. Suyette veriyor böyle. O güzel Mevlam muhtemelen böyle. İnsanın kaşı, gözü, kaş rengi, gözünün rengi. Mesela öyle ana baba vardır. Çünkü olmuyor. Bu adayla şunu yaparlar mesela. Tabi Allah'ın takdirinde varsa çünkü olacak muhtemelen. Ama ne ister? Ya bir kızım olsa. Bir oğlu vardır mesela da bir de kızım olsa der mesela. Böyle. Yani kızım olsa. Keşke bu sene kız olsa. Keşke kızı kız olsa böyle. Keşke keşke. Ama kim oraya karışabilir muhtemelenler? Doktora karışayım git hastane değil mi öyle? Ben kız olsun istiyorum böyle. Peki tam kızı çevirdik. Bastık düğmeye, bir sene bastık kız olacak böyle, oldu mu? Allah ne verirse bakın ne oldu böyle. Kişi nasıl ister böylece, işte boyu posu şey olsun, göz rengi şey olsun böyle, işte sarışın esme olsun, ne istemezse kurun olsun böyle, şöyle bir şey istiyorum ben böyle, olur mu? Bak bu tehlikeli. Doğunca bakar, nasıl istiyorum ben böyle. Bakar doğunca böyle, gözü böyle, kaşı böyle, kirifi böyle, şuşu böyle, buşu böyle bu şekilde böylece. Kimse karışamaz diyemez. Benim karıştırmıyor. La şerike ne? Yok ortak şerike muhtemelen. Allah bir. Her şey Allah bir diyor muhtemelen böyle. Hangi bir zerreye baksak mı? Hangi varlığa baksak? İncelesek ne diyor değil mi? Allah bir, Allah bir diyor. Allah ehad, Allah ehad, Allah bir diyor muhtemelen böyle. Bilal Habeşi gibi. Bilal Nabi Hafsası böyle. İşkin yapılıyor kolay böylece. Kuma gömdüler, dövüldüler, sövüldüler, o kadar aç bıraktılar böylece. Ne diyor? Ehad, ehad, ses çıkma, ehad, ehad, ehad, Allah bir, Allah bir diyor muhtemelen böyle. Levhül Esmaül Hüsna, en güzel isimler Allah'ın, Allah'a ettim en güzel isimler muhtemelenler. En güzel isimler, yani ismine müsamma. Şimdi insanlar isim takarlar mesela, ne diyeyim mesela? Hasan diyeyim mesela. Hasan, Hasen'dir de. Hasan ismi taktı böyle. Ne diyeyim Hasan? Güzel diyeyim. Çok güzel diyeyim Hasan. Güzel diyeyim muhtemelen. Ama çirkin çocuk böyle. Çirkin bir şey. Ne oldu? İsmi uymadı Müslüman Hasan. Yüsebbihu lehü. Allah tesbih eder muhtemelen. Tesbih eder. Yani Sübhanallah anlamında. Anlamında diyorum böyle. Çünkü her varlığın zikri farklı muhtemelen böyle. Meleklerin zikri. Allah tesbih ederler. Ama lügatların sözü başka muhtemelen böyle, böyle. Yani bir nevi bal arasının şeyine benzer, hırsına benzer meleklerin zikri muhtemelen böyle. Meleklerin zikri böyle. Bal arasının böyle şey gibi zikredere böyle. Sübhanallah bir hamdi anlamında. Ama söyledik başka mısın böyle? Denizin balıklar, esen yerler. Yani. Lehü Allah tesbih eder, zikir eder. Ma fisse ma vardı. Ma. Bir tek ma artmaklar böyle. Bana yani isim mevsul. O şeyler ki bak, hiç hepsi oluyor böyle. Fisse ma vardı. Sema, semanın çoğulu. Ne varsa gökler, yedi kalp, ne varsa oradakilerin her biri. Bak, gökte ve göktekiler. Ne varsa gökte. Gazlarım var, şunlarım var, bunlarım var, meleklerim var, feleklerim var. Bilemediğimiz neler varsa muhtemelen. neler varsa bilemediğimiz, göremediğimiz, duyamadığımız muhteremler. Ancak mahşede göreceğiz bunları. Ne varsa göklerde Allah'a tesbih ediyorlar böyle. Vel erdi yerde ne varsa. Toprağın üzerinde, altında, denizde, denizin diplerinde, okunda dibine kadar muhterem. Uçan kuşuna kadar esen yer muhterem. Esen yerler muhterem. Esen yerler bir aşağı geldi mi o yer, hu dedim, hu dedim böyle, uçağa gider muhtemelen. Bir de ağaçların yapraklarını zikre ona ortak olur, ağaçların yapraklarını muhtemelen böyle. Ağaçların yaprakları sallanır, bir ses çıkar muhtemelen böyle. O zaman ne olur? Biz bu zikre ortak olur böyle, zikre böyle böyle. Bunu gören kişi, insan da o zaman buna ortak olması gerekir, zikre karıştı muhtemelen böyle böyle. Meleklerin zikirleri, esen yerine zikre muhtemelen. Denizlerin zikirleri efendim. Bakın yerden ne varsa muhtemelen bak. Lehü ma geliyor burada. Lehü men gelse hissem-i vati men akıl sahibi için kullanılıyor. Konum, akıl sahibi. Melekler, insanlar, cinler. Hayvan girmiyor oraya bak. Lehü ma. Ma geliyor böyle. Akıllı akıl olsun böyle. Canlı cansız ne varsa her bir zerre varlık Allah'a teslim edin muhtemelen. Sübhanallah diye böyle. Belamız böyle. Her varlık böyle. Canlı cansı böyle. Hepsi onların böyle. Bir hoca efendi olmuş rahmetli. Tabi günümüz hocaları gibi değil de muhteremler. Keşfi açık. Gönlü aşık. Hak aşıkı. Böyle. Keşfi açık. Böyle bir hoca efendi varmış. Bunun bir talebesi varmış böyle. Adı Mehmet'miş böylece. Yani Muhammed derler onlar Araplar. Adı Muhammed'miş. Hoca bunu çok severmiş. Ama diğer talebe buna bana ver, anlam vermiyor. Allah Allah ya bu Muhammed denen bu talebe fazla derse başarılı değil. Fazla akıllı değil böyle. Öyle duruşu muruşu böyle bir şey böylece. Ama hoca bunu çok seviyor bunu. Anlam veremiyorlar. Bir gün diyor ki hoca efendi bunlara yarın diyor İnşallah bir kıra gidelim bir yere. Bir kır sohbeti yapalım diye böyle. Kır sohbeti böyle. Kır sohbetinin farklı oluyor muhtemelen. Bütün dallar zikredi şu anda ona böyle böyle. Kır sohbeti yapalım böyle diyor. Alıyor bunları. Götürüyor bir yere. Akarosu kenarına geliyorlar. Kardeşim buna soruyor. Neresini münasip görüyorsunuz? Nereye konaklayalım bakalım, oturalım diye. Herkese bakıyor. Yeşillik, çiçeklik, ağaç altı, gölgelik falan böyle. Güzel de bakıyorlar. Hocam bak şurası daha güzel. Bak burası daha güzel. Burası daha güzel. Burası daha münasip. Muhammed susuyor. Bir şey karışmıyor tabii böyle. Yavrum Muhammed sen neresin? Hocam diyor. Şurası ben beğeniyorum böyle diye. İşte gülüyor diye tabii böyle. Hocam ya ona sorulur mu? Baksana be ya. Taşlık, çakıllık, güneş. Oturur mu burada böyle? Yani artık her şeye düğünde çıkıyor bunun. Aptallığı onlara göre. Yani. Orası dedi böyle. O tabii bir şey demiyor tabii. Hoca gibi soran bakan niye burası istedi böyle diyor. Şimdi dinle bakayım. Yavrum diyor neden sen bunu istedin burasını? Tabii benim bir söylemek istemiyor. Hoca oğlum illa söyle. Ne olur söyle deyince hoca biliyormuştu böyle. Hocam etrafına baktım böyle diyor. Her bir kere diyor Allah zikrediyor ben. Kurumamış onlar böyle. Her zikmen böyle. Sübhanallah. Ya hay, ya kayyum, ya latif. Böyle. Baktım diye her bir bitkiler, oktar diye bitkiler diyor. Zikreder böyle. Onlar da Allah derken, Allah da yanar ki onlar diyor. Ben onları yüzden basma hayal derim böyle. Böyle. O zaman onun tabi, diğer tabi bunlar kıymetini muhtemelen böylece. Şimdi tabi bilen bilir bunları muhtemelen. Gören görür bunları böyle. Alem boş değil muhtemelen. Alem boş değil muhtemelen. Rabbim hep nasip etsin uyanmayı. Gönül uyanmayı. Demek ki ne varsa gidip göklerde, yerde lehü ma. Ma geliyor. Men gelmiyor. Ma canlı cansız muhtemelen. Bilinçli bilinçli ne varsa her bir zerre havadaki atomlar havada bütün değil muhtemelen. Gazlar böyle. Gazlar böyle. Atomlar muhtemelen böyle. Yer bütün değil muhtemelen ya. Atomlar muhtemelen. Bütün bunların ne yapıyor bunlar böyle? Şimdi atom deyince muhtemelenler o kadar küçük atom yani hayali çatlatır. İğne ucunu alın, onu 1 milyona bölün, 1 milyona bir atom atın bak. Yani iğne ucunun milyonda biri. Küçük örnek yani tabii, tam kesin değil tabii. Bakın, iğne ucunun milyonda biri atom muhtemelenler. Ama Allah'ın yarattığı varlık muhtemelen böyle ya. Onun bir çekirdeği var içinde. 100 bin defa daha küçük atom da var. Arada boşluk var muhtemelenler. Elektronlar dönüyor etrafı muhtemelenler. Pervane gibi böylece. İçinde nötronlar var, protonlar var içerisinde muhtemelen böyle bak. Proton, nötron. Eşit sayıda oluyor muhtemelen böyle. Atom numarası var da mesela. Hidrojen mesela 1, oksijen 8, uranyum 92. Atom elektron sayıdan muhtemelen. Şimdi bu ne oluyor? Buna diyorlar ki Güneş sisteminin bir benzeri muhtemelen böyle. Güneş'in muhtemelen. Güneş'in bir çekirdeği var, merkezi var böyle. Yani dönen etrafında uydular var böyle. Uydular da var tabii böyle. Var değil mi böyle? Her atom bir güneş sistemi tamam böyle, güneş sistemi böyle. Şimdi ben şahsen mesela güneş sistemine bakıyorum, evet doğru böyle. Kocaman güneş muhtemelenler. O kadar muazzam bir güneş. Öyle bir enerji. Tükenmeyen bir enerji muhtemelenler ya. Tüken böyle. Hidrojen helyuma dönüşüyor. Devamlı santral muhtemelenler. Nükleer santral muhtemelenler ya. Devamlı o enerji muhtemelenler. Bazı biraz fazla verdim böyle ona böyle gaza bile böyle verdim mi? Patlama oluyor. Yerde ayak durur muhtemelen böyle. Bilgisayarın çalışmıyor muhtemelen böyle. Ayak durur mu yerde muhtemelen böyle. Kocaman güneş böyle. Dünyamız, diğer uyduları, gezegenleri güneşin yolu muhtemelen böyle. Ama azamet, kudret. Bunu yaratan, yönü oturtan bunlara böylece. Ama atomu düşününce aklım durur muhtemelen böyle. Düşünün ki bakın, iğne ucunun milyonda biri kadar bir atom. Bu benim örneğim yani bu. Kesin değil böyle. Bir atom topu iğnenin ucu kadar derler. İçinde ne var? En aşağıda bir milyon atom, bir milyon atom var. Bir milyon atom var derler böyle. Atomların çekirdeği var, işte proton var, nötronlar var, elektron dönüyor etrafında derler böyle. Yörüngede. Düşünün ki helyum, uranyumda atom elektron sayısı 92 mi? Bak. Yakın. 92 tane elektron dönüyor muhtemelen. Bir çarpmadan böyle. Ayrı yörüngeleri bunlar muhtemelen böyle. Ya. Bunları sığdıran muhtemelen böyle. Neye dönüyor bunlar? Allah dinler muhtemelen bunlar ya. Elektronlar muhtemelen. Yaratıldıkları andan beri muhtemelen. Ve çakıl da içindeki atomlar muhtemelen. Top atomlar, zerreler muhtemelen böyle. Ya. Onlar ne yapıyorlar? Yaratıldığı günden beri nasıl ki güneş etrafında dönüyorsa böyle uyduları, güneş dönüyorsa galaksi etrafında ne yapıyor? Her atom elektronlar da böyle dönüyor böyle. Allah diyor tabi böyle. Allah. Allah diyor tabi böyle. Diyor tabi böyle ya. Dünyaya baktığımız zamanlar hele şu zaman ağır zamanda artık kıyamet geliyor muhtemelen böyle. Yani kıyamet ayak sesi geliyor artık muhtemelen. Geliyor bu şekilde. Baktığımız zaman, dışarı baktığımız zamanlar isyan vardı. Allah isyan, Kur'an'a isyan değil mi böyle? Açık saçı gezme muhtemelen böyle. Pislik ben muhtemelen. Namazı, niyazsızlık, Allah, Kur'an'ı tanımamam böyle. İslam, kanun, Kur'an'ı tanımamam böyle. Ölüm unutma. Bize göre korku bir şey muhtemelen. Ama muhtemelen, düşünün ki muhtemelen böyle. Mesela bir ceviz kadar bir taştaki atomlar İnsanın sayısından fazla muhtemelen var. Ceviz kadar bir taş atomlar insanın sayısından fazla muhtemelen böyle. Ya. Atomlar her biri değil de elektronlar muhtemelen. Elektron muhtemelen. Dünya çekirdeği etrafında nasıl inliyor ki muhtemelen. Tabi bunu duyan duyuyor. Duyamıyor başka muhtemelen. Nasıl yanmışlar bunlar. Allah. Allah diye duyanlar muhtemelen. Ay güneş dönüyor muhtemelen böyle. Yanmış diyor böyle. Yani canımız ne varsa her bir Allah'ı tanıyor, biliyor. Allah'ı tesbih ediyor muhtemelen. Ve hüvel azizül hakim. Ve hüve Allah Celle Celle Mevlam el azizdir. Aziz yukarıda geçti. Mevlam ne ilerse onu yapar. Kes Rabbinin dileğini, iradesini geri çevirme muhtemelen böyle. Erteleyeme muhtemelen böyle. İşte meteorolojiye mesela haber veriyor. Şiddetli bir yağış geliyor. Çok şiddetli bir yağış gelebilir. Sel olabilir. Bu adam doğru yakın tahmin edebiliyor. Yanılabilir ben muhtemelen. Neden? Rabbim o andaki ona göre sevgide bulutları muhtemelen. Eskiden yokken bu meteoroloji, bu uzaydan gözlemi yokken o zaman daha güçlü. O zaman bilgi alışverişi var ülkeler arasında böyle. İstanbul mesela Bulgaristan Sofya arıyor böyle, Atina arıyor, onlar Türk arıyorlar böylece. Durumlu şekilde işte şöyle bir yağış geliyor. Ankara'dan Trakya'ya geliyor, İstanbul'a geliyor mesela böyle. Ona göre bir tahmin. Kızına kadar bunun bulutun gelişi bu ölçülüyor mu? Günümüzde bu yapılıyor. Ne var günümüzde? Uzaydan onlar anında tespit ediliyor böylece. Bakılıyor ki şu tipte bulut, yani yağmur bulutu, ondan bulutlarına şekiller olmuş. Kur'an'da geçiyor bunlar muhtemelen böyle böyle. Yeri böyle, hızına kadar şu kadar böyle, yönüne kadar şu kadar böylece. Ne yapıyor? Yönüne göre, hızına göre, işte yarın akşam öğleden sonra yağmur başlar. Ama Rabbim bazı hiç aklı olmuyor, hesap olmuyor muhtemelen. Bir ters yüze geliyor muhtemelen böyle. Rabbim bir estiriyor. Rüzgarımızdan, es bakalım, bunu es bakalım. Huu diyor rüzgarımızdan. Bu da işte muhtemelen. Yağmur beklerken, oğlum yağmadı yağmur. Yağmaz tabii muhtemelen böyle. İşte Mevlam aziz muhteremler. Yani meteoroloji tahmininde yer olmasa bile, bilse bile, yani yarın bir fırtına çıkacağını, korkunç bir hortum olacağını, sel olacağını böyle bunu bilse, haber verse bile var mı bunu önleyen? Yok muhterem. Erteleyen yok muhteremler. Yönü değiştirelim bunu. Koca Amerika mesela öyle geliyor ki fırtınada kasırga geliyor ki Amerika'ya muhterem böyle. Nasıl kasırga böyle. Şeyler boşalıyor muhtemelen böyle. Kasırga. Ya topun tüyü füzen vardı mı böyle? Atış havaya değil mi? Nereden bakalım da böyle? Yaptı muhtemelen böyle ya. Mevil aziz, el aziz bu mesela. Allah'tan kimse bozamıyor. El hakim. Rabbim ne yaparsa hikmeti yapar muhtemelen. O hikmeti vardır böylece. Hep Allah razı olsun muhterem cemaatim inşallah böyle. Allah cennet hepsi bulursun inşallah muhteremler. Her zaman böyle size dua edin muhteremler. Yani kabere gelen kim varsa böyle hep dua edin muhteremler. Hatta ölüp artık gidenler de. Sübhan dua edin inşallah muhteremler böyle. İlahi Teala Fatiha.